الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير سورة مجادلة يا سورة مجادلة تديتا سورة زهار وي دي سورة حديث بس ذكر كلا یو د دیو جنا چاوی کی ترغیب او جهاد فی سبیل الله تا دې صورت کې رد کی دا رسومات باطلو چې دا رسومنوم یو سببي چې بندا منی کوي د جهاد نه او دا څه دین فاق نه هر سمر دنیا کی جرا سمر رواجی در کاوٹی تدی دوارو مسلونا تجیاد و انفاق بی سبیل اللہ نا مزکا دی کیرت در رسومات باطلو ذکر کو جد مومنان نا مشکلات لرش زکا دا مومنان نا تدیر مشکلاتی دویم داو چلتا کی ترغیب جہاد تور کو جہاد کوئے چلاوی مادی دو پارا انبیاء پیغمبران را لی گلیو ما کتابون نازل کلیو میزان ما وسپن پیدا کلیو صورت مجادلہ کی منافقان توی چی پساد مکوئے دې په سات پوجي باندې کو خلق د جهاد نه پاتې شي چا مان نه په یو ځای کې مجاهدینو سره پریشانی کنا بیا یاد نشي کېږي اپ سات تاسو کوي دریم دا چلته کې صورت کې مومنانو حالم بیان کو تو منافقانو چیب حلونا ویامرونا الناس بالبخل دا کارونا کئی فقبلهم بخل کئی خلقتهم دا بخل ترغیب ور کئی دی صورت کی باوئی چبل غلط کار کئی جرگی کئی غلطی منافقانو جرگی او مشوری چه غطولی ده فسادی و ده شری دا کار شورو کن دی صورت کې منافقانو زواجر دی و پدی طریقه باندی صلو رم داو چه ال تیویلو چه انبیاء و دعوت پیش کن نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نو خلق دو قسم شفا من ام محتد و کثیر من ام فاسقون نالتے ولدان منیخ محتدین او فاسقین سورہ مجادلہ کے بول نمون بدل کی چیو تحضب الشیطان وی بل تحضب اللہ وی دیوال جدا جدا نمونہ کے بول دعوت سورت مجادلہ زجر دپار منافقینو او رد رسم باطل دپارا دپی دا حرج دا مومنان نا او صورت کې دو باب دی اول باب سوارلسو آیاتنو سوارلسم آیات پوری دی او دویم باب داغینا تر آخرہ پوری دی اول باب کی سوارلسم آیات پوری دا مزامین دی رد رسومات و باطلو از مسلید و زیاد تفصیل چدیتا جاہلیت کی ابدی طلاق ویلشو چو سلیبا اخپل بی بی تا ہوئی چتما تا دمور پشانتی کلب اید آگی دبادن یو ایسایا دکڑا چبتا پا ما باندی دخپلی مور دمخ پشانتی دشا پشانتی دا سبادن حساب ایا دکڑا بس اغیبوی دا ابدی طلاق شو او دا مور شو دا یو غلط رسم نو دی صورت مجادلہ کے قرآن داغی مسئلی تفصیلو کو چسوک دا سے الفاظ ہوئی نا طلاق ندی دیتا زیہار ہوئی کنا دار چاہا وقت کی تارب و لہجا او جبا و زبان جداو اگی بخبلہ جبا کیوی چی انت علی کدوار امی انت علی کبتن امی دس بیر دی وقت کی خلق داوی چو خور بے ساتم مور بے ساتم نہ طلاق نہیں دی تا زہار ہوئی تو داگی تفصیل دل تر آگلے دری قسم کفاری ذکر کری دی بس داوی اوسرے ادا کن بیابا خبر ختم شی دے و رسم پا جاہلیت کی ڈیر رسم نو داوم پا کیو خلق پڑھلوئے مشکلاتو کے پراتو چی خضرہ باندے مورشوا بس حضر دی وضاحت باو کی عورت باو کی پا جاہلیت باندے جاہلیت کی ڈیر کارونو چی انسان یا تباکاو حلاکاو یا کنا اللہ شکر دی چی اللہ قرآن نازل کو داغی تفصیل و وضاحت یہ حکم نکلے چیز دی رسم پورا تفصیلو کی دریوالا قسمہ نبی اور پسید دی مضبوطیا کی چگورے خبردار دریم آیات کیو سلورم کیوئی تلک حدود اللہ دا گورد اللہ احکام دی تدین تجاوزن کے فین الذین یحادون اللہ ورسولہ سوچے پدی کہ خدای او پیغمبر سر مقابلی کئی کو بھی تو ذلیل شو و ذلیل شو رسوا شو بیا زواجر دی پالم تر سر منافقان تا تو گرو تا منافقان و عقیدہ خراب ہے ولی اللہ پا حق کی داغی دا ذہن دے او دا فکر دے چیغا دمون پا رازونو نپوئی اللہ دا دنیا کے دار منافق تقریبا دغا سے عقیدہ دخا اسی بوئی چننا اللہ علیم بذات الصدور دے اسی بوئی پخلے وانی نور اخیده دایی چه اللہ زمونگ در آزونو ننده خبر نوم آیات که اللہ وی علم تلا ان اللہ یعلم ما بی السماوات و ما بی الارض ما ما يكون من نجوى ثلاثة لا ورابعهم الله خود عرصنا خبر ده اسمانونو کی ازمکو گئی او کستاسو جرگئی ده دریو تنونو اللہ سلورم ده کده پینزوئی نو اللہ شپکم ده عرصم رج ولیکن اللہ با دخپل جرگئی ننو باسه او با کزان سر شریک ہوئے کنے کوئیم دا سر شریک دے خوا اللہ ارچا سر شریک دے خو آغا سر سوک شریک نشتا تکا دو خبری دی جدا جدا خوا اللہ ارچا سر شریک دے کدوتنی کدریتنی داغی پا جرگا کے داغی پا معلونو کے داغی پا ہر سک لیکن اللہ سر سوک شریک نشتا خوا عیسایانو ویلو چې نن دو تنو خو سره دي نظر یې کړو هر مشرکانو په اړه پته نه مړ دې پاغي رد کو چې تاسو د لانا راز پټوې الا هو معهم اينما كانوا کدي ارزې جرګه کوي الله ور سره دي د علم په لحاظ سره چې ویني او ری ارسا او ری دا معنا تا هینا ما کانو کم دیکی بیا دویم زجر علم تر ګور دی تویل شو چې دا جرګه مکه وای اسبی فیدی ادی بیا ما جرګه کوي په خلاف د سنتو آخر کې ورته وی تم کې جهاز ووم جهنم یسلونها فبئس المصير پس جهنم ته بځاین ور پسې درې قیدی بیانې نه هم کې یو لسم کې دو لسم کې درې قیدی او مؤمنانو ته دي یا ایو الذین آمنو اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول اے مومنانو چې جرګه کوي او منافقانو په شانته ونکه هغه چې جرګه کوي نو په ګناه باندې کوي بس یو حرام کار یو ظلم دی باندې یو بدعت دې براجمای په خلاف سنت دې براجم کی ستاسو جرګه وداسې نه ني بلسم والعدوان ومعصیت الرسول نا و تناجو بالبر و التقوى استاسو هر جرگبه دید پاری چه اسلام تا ایمان تا توحید و قرآن تا ترقی آسل شی دید پاروی دالله دین مضبوط شی و محکم شی مسلمانانو سر خیر خواهیو شی کداغی که هر قسم نقصان راغلی مالی بدنی ارز چلاغی پورا پورا خیال ساتھ لی تیز پار ہو انما النجوا من الشیطان لگا جرگی چی دی اگو دو شیطان دی حوصلے کئی تیز پار جرگا مرگا نی خودی اسی او بل سر راجم شی و اپل مومنان تزان خی چی دی غم جن شی چی بیازمون پا حق کی کین آستو بیا مونږ تاسو مندوبس جوړی دې ده پار خدای ما قاعده یو لسم کی وی یا ای الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا بالمجالس فافسحوا کله چې تاسو د مؤمنانو سره پروګرامي او مرګری راشي غنا جوړ شي په خپل ځای کې لکیږه ما میلمنو ته ځای پرې دی مرګرو ته ځای پرې دی او وکشيږه مجلس کې فراخي جوړکې فاسېما فاسې دل عجمو کار دی ابي غمبر منه کړو د دینه خو بس رستو شه نو زه به وشي کنه ښه اکلکیږه ما چې دا زما ځای دی زما په ځای وسوک نه کینی ندا اخلاق ندی د مسلمانانو نو تفسحو اللہوی وسعت پیدا کے پا مجلسنو کے چتاو طویلی شنو ففسحو یفسح اللہو لکم اللہو تدعا کی چا اللہ تاسو لاغا تنگ دے عرد کی چنن تاسو یوم ارگری تا یوم علمت دے پری خودو نچکم زیونہ پا انسان را روان دی نا اللہ باوتا اگا کلاو کیو فراخ بک ادریم قیدہ یا ایو اللذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین ایدی نجواکم صدقا منافقانو دا چل جوڑ کرو چکل پیغمبر برا گئے کی بناس دی برا من دیکھلی دا غم خبیونی وا اسی نکسور برات لو دا مسلی دا پارا دا دین دا پارا اغی جزان تبا زینو اغی برستو ناستو مخبا دینی ولیو مومنان تنگ شو قدیبان چرداؤ اللہ رب العزت داغی علاجو کو بل چاہو علاج نشکو لی اللہ لے چل ورطو حکم رولی گو چی سوک پیغمبر سر جرگا کئی مشورہ کئی نو مخک و بیت المال تا صدقہ روڑی کاغ دیناری کا درہمی کا عرصی کا لسی کا شبی خواست و جرگن کئی مخک و بیت المال لپارا صدقہ پیش کئی بس منافقانو چی دعو آوری دو بیانخ کاری دو جب نبی علیہ السلام دغا سے ناستو یوازن بیاو مومنان رات لو ضرورتونو والا اوغی بوتا که ناستخ پل مسائلو تپوسونو بیت نکول منافقانو نزای خالی شو دیخو پیسی لگولو سر نلگی کنخا تدری قیده بیان شوی فیا ایو اللذین آیا ایو اللذین سر بی آخر کی او زجر دی علم تر ایلاللذین او دویم باب اب آغی کی صرف دو منافقان و قبائح تقریبا پنزل سپور را جمع کری دی پورا علم تر ایلاللذین تولو قوما کافران تواوڑی دو غضب اللہ علیم آخو دا اللہ دا غضب خلق دی ادی اغیسر شو یوا دویم ما هم منکم ولا منهم دید چامر گری ندی نستاسو انا داغی دی خوی خبر دی حساب دا بس دید دی مر گری درم ویحلفون علی کذب هم یعلمون سوگندون خود دین از دکاوا بولی چه دی سر اخلاص شی نبی آوی ورگا دادار آولم آوی نا آغا سر بیا جدا بلشان سوگندو نیسا دادا منافقانو هر زمانه که دانه چه دا آغا وقت کیو خواه او پینزم اتخذو ایمانم جنتن فسود دعان سبیل اللہ پدی قسمونو باندې ځان بچ کینو مسلمانانو د تورونه او د نېزونه دې ډال لفه شپګم لن تغنیانو اموالهم ولا اولادهم دا ولا پیدا نشي ورکول اوم یوم یبعثهم الله جميعا فيحلفون له ورا اللہ تبال تسو گندو نکی قیامت کی اواتم ویحسبون انہم علا شئن اقصی با دی خیالی چی منگا امسا دین شتا و عقیدہ شتا ولی اپا خر پی کئی خوا انہم علا انہم الكاذبون تروخ جندی دا لسم استحوذ عليهم الشيطان وفانساهم ذكر الله. شیطان پی غالب شوی دی منتی دی نو بس دینی تی نپاتی که منافقانو سر دین نی اگی سر دغا بکواسا و پروپیگنڈی و دروغا و چغلی و دا بوجه و سر دکی دین نی اگی سر یو لسم اولئے که عزب الشیطان او دو لسم هم الخاسرون دیار لسم ان الذين يحادون الله ورسوله سوار لسم اولئك في الازلين دا سوار لسو پور عیبونو پدی که اللہ ذکر نمقابلہ کی دمومنانو ذکر کی اغیبل شاندی زیبتون بیانی لا تجد قوم یومینون باللہ والیوم الاخرین يوادون من حاد الله ورسوله مؤمنانو ایمان داسې سنجیده دي داسې څنګه دې ایمان دي چری بچری د کافر سره د بی دین انسان سره تعلق نه ساتي بل داسې ته نظام ساتي لکه سره چې د جهنم حدیث کې راځي ده ګور سمره بهتر صفت ده لا تجد قوما اللاوی داس مومن با په دنیا کې نمومی ده دارو ده پاروم چه گرده گرده حالا کسکه هر داسی او مومن می پکار ده چه مومنانو سروم ناستا پاستا کئی اده نورو سروم غم خاتی کئی اللاوی پارام که نم داس مومن نشتا دنیا کې کته وای جنن هټول دغه خلق دي نو ولي وت مؤمنان وای الله دې ته مؤمنان نوې کناخه چې په دوه بیلو خپل دي ولو کانوا باهم او ابنام او اخوانم او عشیرتهم وای د خلکو مجبورې ذکر کړی جنن چاته وای چې لکه ته موحد سره کنا زمون مرګره عقیده توحید ده تدی مشرکانو سر سلا غم خادی و دوا سلامو دا سکے ویر سوکو خو مورو پلار دی رونا دی نو نشو کولے گنا نو اللہ رب العزت و تدغا یاد کلخا چی دعوی پری دی کنا تو سوی جیدی جازت تی بکی ولو کانو آباهم کپلارانی ابناهم کزامنی اخوانهم کرونی باشیرتهم کتول خاندانی خاندان سمرا خوک شید خاندان فلپیڈا کی خوچی کلا تا پاکی شرکولی دو دار سبا ختمی خوا اگی سر با در ظلم و حبت نساتی دامانا اسی کسوک داسی که تا باندې صحه کې لکه مور او پلار شو رونا فینداغه چې اجزانی او تمالداري نو هغه امداد وسره کوا هغه کې هغه ته مواسات همدردی وي نو سره کوا او د ظلم محبت وسره مو ساته چې د خپل خبره واپس واخلې يروي د خپل خبره واپس واخلې ولي واپس او دا وی خبره به منم نه ته د مؤمنانو ناشنا امتیازي صفات بیان کړه دا ډیر ګران کار دی نن چې حق تاسو غاړه نګدین د دیو جن نه چیروي بس مونږه خو مجبور یو کنه ها بابا جی خپکیږي کنه خپل پهلوان دی دوستان دی ډیر هغه بیا خپکیږي کنه نو یزکا مونگ تا دا مشکلات تی خوا وید گورا دوالا کارا نکی یا با صحیح مسلمان جوڑی گی او یا چن جوڑی گی نو بیار سکاو بس تا سر با جوابی نو الله وی چې دا صفت پکې نو لایک کتب فی قلوبهم الايمان الله دا غی په زړونو کې ایمان لیکل دي وای دوم بروح منه او غی سره امداد کی د خپل طرف نه په ملائکو دا سنور په خپل فضل او رحم سره او الله وی جنت ته به بوزو مې شوی پکې الله دین رضا دی دی د الله نه رضا دی مرتبو یې وریوم سو حد نشته ها انم ولکی خود اولایک حزب الله تدا الله دلدا تدا الله خلق دې دې د الله د وحدانیت عقیده ساتي الله ول سمره هستنم کې خود چې دا به کې الله دلدا او دا الله دلدا په دنیا کې هم کامیابی او آخرت کې به هم کامیابی سم مطلب پدې یرا نشته دنیا کې دي څوک د خپل عقیدین نه شي اړول کار څومره زور راشي اوسبته جوړ شي مرګ اخواسه هم راځي کله کې نه نور او قیمتي شی وزن سره وړي نو دې دنیا هم خسته ده او آخرت هم خسته ده منافقانو په مقابله کې د دې بیان او دا یو صفت ذکر کړه دا منافقان ته مشکلات سجول شوی دی دقه د دنیا غم خادي او دوا سلام او کلی او کورو ویره وسوکو اسی زندگی جون نتیری گینو بیا ولی نور استامرگری نشتا اغی سر غم خادي کواو دوا سلام کواو قربانی کواو تل راغل کواو شتا دکان دنیا کی اب دقی باند بد راشی خواه ذکر اللہ رب العزت دا قرآن کی اولوی مضمون بیان کرده هر صورت کی راضی چه براعتو که دا باطل نا براعتو که ازان تنو ساته گواری بیا وقف ایمان ہے یا خان